Hoofdstuk 16 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 16 van boek 3. In weerwil van zijn schijnbaar lichtzinnig, wereldsgezind leven was Vronsky toch een man die een afkeer had van wanorde en verwarring. De morgen na de wedren zat hij, ongeschoren en ongewassen, in een eenvoudige blouse aan een tafel te midden van afgeteld geld, rekeningen en brieven. Hij was tot de overtuiging gekomen dat hij, als hij zijn dringendste schulden betaald had, van nu tot nieuwjaar slechts over een geringe som had te beschikken. Er bleef hem niets over dan bij een woekeraar geld op te nemen, zijn uitgaven te beperken en zijn renpaarden te verkopen. Vronsky's leven was hoofdzakelijk daarom een gelukkig leven te noemen, omdat hij een voorraad van zekere grondstellingen bezat, die alles wat men doen en niet doen mocht, juist bepaalden. Zij bepaalden als iets onomstotelijks dat men de schulden aan een speler, al was het ook een notoor valsspeler, dadelijk moest betalen. Een kleermaker echter niet, dat men mannen niets mocht voorliegen, maar vrouwen wel, dat men niemand mocht bedriegen, uitgezonderd getrouwde mannen, dat men niemand een belediging vergeven, maar zelf iedereen beledigen mocht, en zo verder. Al deze grondstellingen mochten volkomen redeloos en zelfs slecht zijn, maar zij stonden ontegenzeggelijk vast en werden algemeen erkend, en Vronsky kon, terwijl hij ze in toepassing bracht, zijn rust bewaren en het hoofd hoog dragen. Slechts in de laatste tijd, bij zijn verhouding tot Anna, gevoelde hij somwijlen dat zijn grondstellingen met menige daadzakelijke werkelijkheid niet overeenstemden, en dat zich voor zijn voorwaartziende blik zwarigheden en twijfelingen ophoopten, tot welker wegruiming hij geen leidraad vermocht te vinden. Zijn tegenwoordige verhouding tot Anna en haar echtgenoot kwam hem duidelijk en eenvoudig voor. Zij was in de codex der grondbeginselen, die zijn richtsnoer waren, volkomen vastgesteld. Zij was een beschaafde dame, die hem haar liefde had geschonken, en hij beminde haar en had voor haar dezelfde, zo niet een nog grotere achting, alsof zij zijn wettige echtgenote geweest waren. Ook haar situatie tegenover de conversatiewereld was volkomen helder. Allen mochten weten en vermoeden wat zij wilden, maar spreken durfde niemand erover. In het tegenovergestelde geval was hij bereid de babbelaars tot zwijgen te brengen en hen te dwingen de niet aanwezige eer der vrouw die hij beminde te achten. Zijn standpunt tegenover de echtgenoot was hem het duidelijkst. Van het ogenblik af dat Anna hem haar liefde had beleden, had hij een enig, onbetwistbaar recht op haar. De echtgenoot was voortaan een overtollig, belemmerend persoon. Ongetwijfeld was dat voor hem een zeer onaangename positie, maar wat was daaraan te doen? het enige recht dat de echtgenoot had, was met de wapens in de hand voldoening te eisen, en van het begin af was Vronsky bereid deze te geven. In de laatste tijd echter had zich tussen hem en haar een intieme omstandigheid voorgedaan, die hem verschrikte. Gisteren nog had zij hem medegedeeld dat zij in blijde hoop verkeerde, en hij bemerkte dat deze mededeling en hetgeen zij deswege van hem verwachtte, iets vorderde, dat niet in de codex der hem leidende grondstellingen was vastgelegd. Als ik haar gezegd heb, dat zij haar man moet verlaten, heb ik daarmede ook gezegd, dat zij zich met mij moet verenigen. En hoe zal ik haar nu ontvoeren, nu ik geen geld heb? Verondersteld, dat ik het toch zo kon aanleggen. Maar hoe zou ik haar kunnen ontvoeren, als ik in de dienst wil blijven? Als ik haar dat gezegd heb, dan moet ik ook tot alles bereid zijn. Dat wil zeggen, ik moet de dienst verlaten. En hij werd nadenkend. Eerzucht was reeds de droom zijner kindsheid, een gedachte en droom die hij zelf niet bekende, maar die hem zo geheel doordrong, dat die nu ook kampte met de liefdeshartstocht. In de wereld, zowel als in de dienst, had hij een grote fout begaan. Wensende zijn onafhankelijke geest te tonen en zich daardoor naar boven aan te bevelen, had hij een hem aangeboden betrekking afgewezen, in de hoop door deze afwijzing een nog meer gunstige mening te winnen. Maar het bleek spoedig dat hij te koen had gerekend, want men sloeg voortaan geen acht op hem. Terwijl hij nu eenmaal aldus, nolens volens, een onafhankelijk karakter had aangenomen, bleef hij hieraan ook in het vervolg op ene fijne en schrandere wijze getrouw, alsof hij volstrekt niet ontevreden en beledigd was, maar slechts dit ene wenste, dat men hem met rust liet, omdat het hem zo beviel. Doch reeds sedert een jaar, sedert zijn verplaatsing naar Moskou, vond hij in de grond zijns harten daarin volstrekt geen welgevallen. Hij bemerkte, dat zulk een gezochte stelling van een man, die alles had kunnen verwerven, maar niets verworven had, allengs haar waarde verloor, en dat velen begonnen te denken, dat hij in werkelijkheid ook wel geen andere talenten bezitten mocht, dan die van een eerlijke en goede vent te zijn. Zijn liaison, die zoveel opzien verwekt, en hem een zekere nieuwe glans verleend had, bevredigde hem een tijd, en bracht de aan zijn hart knagende worm tot rust. Maar, voor ongeveer een week, had deze worm zijn aanvallen met vernieuwde heftigheid hervat. De vriend zijner jeugd, Serpuchovsky, met hem uit hetzelfde district, van gelijke afkomst, en zijn vroegere korpskameraad, die overal zijn mededinger geweest was, op de schoolbank, bij alle dwaze streken en in eerzuchtige dromerijen. Deze Serpuchovsky was deze dagen uit Midden-Azië teruggekeerd, met twee ridderorden, zoals zelden aan zulk een jong generaal werden geschonken. Wel benijd ik hem niet, maar zijn bevordering toont mij dat, als men maar weet af te wachten, de carrière van een man van mijn soort snel gemaakt is. Voor 3 jaren hadden wij beiden dezelfde rang. Verlaat ik nu de dienst, dan verbrand ik mijn schepen. Blijf ik in dienst, dan verlies ik niets. Zij heeft toch zelf gezegd, dat zij haar positie niet veranderd wenst te zien. En in het bezit harer liefde behoef ik Serpuchowski niet te benijden. En terwijl hij zijn knevel draaide, stond hij op en ging enige malen de kamer op en neer. Zijn ogen schitterden en hij gevoelde de vaste, rustige en blijmoedige gemoedstemming terugkeren, die hem zijn positie als zuiver en eenvoudig deed beschouwen. Eind van hoofdstuk 16 van boek 3.